Cenab-ı Hak burada ilk ayette diyor ki, de ki bana şöyle vahyolundu. Bakın şimdi, bana şöyle vahyolundu. Ne vahyolundu? Bu ayetler, 15 tane ayet vahyolunan olayın zikrinden ibarettir. De ki bana vahyedildi ki şüphesiz yabancılardan bir grup Kur'an dinleyip de şüphesiz biz rüşte kılavuzluk eden hayret verici bir Kur'an dinledik dediler diye başlayacak. Ama şimdi ciddi anlamıştık ya. Şimdi ayetin orijinalinde nefer sözcüğü var. Neferan minel cin diye nefer sözcüğü kullanılır. Nefer sözcüğü Türkçe'de, Farsça'da falan çok kullanılır ama askere falan nefer denir biliyorsun. Bu kullanımlar yanlıştır. Arapçadaki nefer sözcüğü 3 ile 10 arasında sayıl demektir. Yani bir kişi demek değil, 3 ile 10 arasındaki sayıyı ifade eder. Burada demektir ki cinlerden biz bir grup dedik. Yani bir nefer olarak şey yapmadık, bir grup. O grupta böyle bir grup. Böyle bir şey, kişiler sayısı demek ki nefer. Kaç kişiymiş bunlar? 3 ile 10 arasında bir sayıdaki bir cin peygamberi dinlemişler. Tamam. Şimdi bu dinleyenler kim? Şimdi hadis kitaplarına bakarsanız cin gecesi olayı diye bir olaylardan bahsedilir. Cin gecesi olayı diye. Anasından doğmamış olanlar bile bu cin gecesiyle ilgili rivayet, şu şöyle oldu, bu böyle de uydururlar. Ama içinde de bazı dürüstleri de vardır o rivayetlerin içerisinde. Ben o dürüstlerine bir şey demeyeceğim. Gerek de yok. Ama ben işin özünü burada size bildireceğim. Ana konuya girerken. Nedir? Şimdi Resulullah Mekke-i Mükerreme'de her fırsatı değerlendirirdi. Nerede bir Allah kulu yat yabancı gelirse ona İslam'ı anlatma, Kur'an'ı anlatma yönünde mücadeleler verirdi. Mekke'de bu mücadeleleri verirken biliyorsunuz Kabe var. Çevresindeki diğer illerden, ilçelerden, kazalardan, köylerden oraya hacca gelenler olurdu. Peygamber de o gelenlere Kur'an'ı anlatırdı, İslam'ı anlatırdı. Böylece nerede bir fırsat buldu onu değerlendirirdi. İşte Peygamberimiz böyle bir mücadele ederken faaliyetleri o günkü Yesrib, daha sonradan Yesrib, bugünkü hani Medine dediğimiz şehir var ya, sonradan Resulullah'ın hicretiyle Medine-i Münevvere, nurlu kent, aydınlık kent anlamındaki Medine. Oradan İslam'ı merak eden, bu peygamberi merak eden, söylemlerini, ilkelerini merak eden kişiler Resulullah'la görüşmek için gizlice geliyorlardı. Ve gizlice geldiler. Bir olayda gizlice geldiler. Şimdi bu ilk olay. Bakın ilk geldi, bir grup geldi. Şimdi bu gelen grup 6 kişiden ibaretti. Nefer de diyor da hani şeyde nefer neydi? 3 ile 10 arasındaki kişi. İlk gelen grup 6 kişiydi. Böylece bunlar Mekke'nin yakınında taşlık, kayalık, Akabe denilen bir yerde gizlice geceleyin Peygamberimizle buluştular. Peygamberimiz de onlara Kur'an'ı ve İslam'ı anlattı. Hep Kur'an'ı anlattı onlara. Şimdi tarih kitaplarında, bakın onu şey yapayım. Tarih kitaplarında bu kişilerin, bu da öyle ki senesi de tarih kitaplarında belli. Peygamberliğinin 11. senesi gerçekleşmiş bir olay. Şimdi bu şeyde, olayda bu 6 kişi, isimlerini vereceğim tarih kitaplarından. Esad bin Zürare, bu muhteremi cuma konusunda falan hani çok şey yaptık. İlk Medine'ye döndüğü zaman oradaki Müslümanları harekete geçiren, ilk daha Peygamberimiz Mekke'deyken Medine'de cuma toplantı günü, toplantı günü sohbetleri düzenleyen yiğit. Şimdi ikinci bir daha gelecek. O daha devreye girmedi. Musab diye bir başka muhterem daha gelecek. Evet. Esad bin Zürare, Avf bin Haris, Rafi bin Malik, Uhbe bin Amir, Kutba bin Amir ve Cabir bin Abdullah bin Riyab. Bu altı kişi. Bakın İslam'ın öncüleri bunlar. İslam'ın Mekke dışına yayılmasındaki şey olanlar bunlar. Bu yiğitler. Şimdi Resulullah bunlarla Kur'an anlattı, Kur'an dinletti. Burada size bir ek malumat daha vereceğim. Bu altı kişi Resulullah'la gizlice görüştüler, Kur'an dinlediler. Dinledikten sonra ülkelerine döndüler, yani Yesrib'e döndüler. Orada neler yaşadılar? Onun hepsini ayetten alacağız şimdi, oradaki o dönüşteki şeyi, ama ben ondan sonrasını, madem ki Akabe'ye girdik, Akabe sözleşmelerini ona girdik, tarihi malumat olarak biraz daha fazla şey yapacağım. İkinci bir şey de, ikinci bir sene, yine Haç dönemi geldiği zaman, ikinci sene, bu defa oradaki bu altı kişinin de etkisiyle Müslümanlaşmış kimseler, 12 kişi olarak peygambere geldiler. Ve yine orada Akabe'de, bakın buna birinci Akabe biatı diyeceğiz. 12 kişilik bir grupla peygamber orada bunlarla bir toplantı yaptı, bir sözleşme yaptı. Ona biat diyoruz. Biat, ölümü pahasına söz verme demek. Canı pahasına söz verme demek. Sözünden dönmeyeceğinin belirtisi demek. Şimdi bu artık peygamberliğin 12. yılında ve dediğim gibi 12 kişi. Tarih kitaplarında bu 12 kişinin de yine adı var. Bunları ben size zaten arabatlar olduğundan hani saymama gerek yok. Fakat bu 12 kişinin bu biatta çok öz Resulullah'la bir sözleşmesi var. Ayetleri anlamamız için buna gerek var. O maddeleri ben tarih kitaplarının İbn-i Şam'dan veriyorum size. Refahta olduğu kadar sıkıntıda, sevinçte olduğu kadar üzüntüde de onu destekleyecek ve her konuda emirlerine itaat edeceğimize, Resulullah'ı kendi nefislerimizden aziz tutup, durum ne olursa olsun ona muhalefet etmeyeceğimize, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağımıza, Allah'a asla şirk koşmayacağımıza, hırsızlık ve zina yapmayacağımıza, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, kendiliğimizden uyduracağımız yalan ve dolanlarla hiç kimseye iftirada bulunmayacağımıza, hiçbir hayırlı işe Resulullah'a muhalefet etmeyeceğimize dair beyat ettik. Ayrıca bizden birinin verdiği sözünde durmasına karşılık onun ecir ve mükafatının Allah'a ait olduğuna ve ona cennet nimetin verileceğine, kim insanlık haliyle bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bunun ona kefaret olacağına, kim de yine bunlardan birini işler de işlediği o suçu Allah açığa vurmazsa onun işinin Allah'a kalacağına, Allah'ın dilerse onu bağışlayıp dilerse azaba uğratacağına dair Resulullah'ın bize belirttiği hususlara sadık kalacağımıza da söz verdik. İşte İslam'ın ilk güçlenme noktası bu ahitleşme, bu biattır. Yani canı gönülden hepimiz orada olalım isterdik, değil mi? Yani o yiğitlerin arasında biz de öyle olalım isterdik yani. Evet. Şimdi bu ikinci buluşmanın metni şeyiydi. Buluşmadaki ahitleşmeydi. Bir de bunun daha sonraki sene yapılmış daha uzun bir şey var. İşte o uzun ve bu birinci ve o ikinci sözleşmeler de Resulullah oraya davet edildi. Resulullah biliyorsunuz bilin yani daha doğrusu bunu herkes öğrenecek mi? Çünkü anlatımlar yanlıştır. Resulullah sanki Mekke'den Medine'ye kaçmış gibi şey yapılır. Yok hayır. Bu üçüncüsü maddeleri çok uzun olduğu için burada şey yapmayacağım. Siz bunu en net yoluyla mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İslam Ansiklopedisi var ya oraya girin. Orada Akabe Beyatları diye o maddeyi bulun. Burada onların detayını orada göreceksiniz. Şimdi ayetlerde göreceğiz. Resulullah'a orada bir şey var. Ne zaman ki peygamber ayaklandı, onun etrafında biz keçe gibi olacağız, onu destekleyeceğiz diye ayetle öz ifadeyle, bak burada madde madde geçiyor ama Kur'an'ımız bunu onun etrafında keçe oldular. Keçe gibi böyle yığın yığın onu şeye aldılar diye ifade eder. Evet, şimdi burada Resulullah bu ikinci sözleşmeyi yaptıktan sonra sahabelerinden, yanındaki arkadaşlarından işte hani deminki bahsetmiş olduğum Mus'ab bin Umer'i de onlarla beraber yolladı. Onlar bu defa 12 kişi geldilerdi ya, bir de peygamber kendi yetiştirdiği talebesini onlara verdi. Onlara o da o güne kadar gelen Kur'an ayetlerini öğretti. O da onlarla gitti ve böylece Müslümanlar hani cuma konusuyla ilgili en hayırlı salatı işlerken işlediğimiz gibi işte birincisi kimdi? Esad bin Zürare, ikincisi Mus'ab bin Umer. Bunlar da İslam tarihinde ilk cumayı şimdiki gibi onlar uyguladılar. Onlar da böyle hani şaşalı yerlerde değil, deve damlarında, koyun ağıllarında vesaireyle başladılar. Müslümanları oradan revize etmeye başladılar. Şimdi okuyacağımız ayetler, sureye şimdi giriyoruz, anlaşmaları değil. Hani ilk 6 kişi geldi de, Kur'an dinlediler de, ülkelerine döndüler ya, o aşamada bu dönen kişiler ve başkanları halkıyla neler yaptılar? Şimdi ayetlerde bize anlatılacak olan bu. Birinci ayetten 15. ayete kadar ki olan durum bu. Evet, şimdi devam ediyoruz ayetleri incelemeye. De ki, bana vahyedildi ki, şüphesiz yabancılardan bir grup Kur'an dinleyip de, şüphesiz biz rüşte kılavuzluk eden hayret verici bir Kur'an dinledik. Bundan dolayı biz ona iman ettik ve Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız. Gerçek şu ki, Rabbimizin şanı çok yücedir. O, bir dişi arkadaş ve bir de çocuk edinmemiştir. Ve hiç şüphesiz bizim aklı ermez, Allah üzerine saçma sapan şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz bildik bilmedik her kişinin Allah'a karşı asla yalan söyleyemeyeceğine inanıyorduk. Gerçekten de insten çok iyi tanıdığımız kimselerden bazı kimseler cinden tanımadığımız yabancı kimselerden bazı kişilere sığınırlar idi. Böylece de o yabancı kimseler onların azgınlıklarını, ahmaklıklarını artırırlardı. Gerçekten de onlar sizin inandığınız gibi Allah'ın asla kimseyi peygamber göndermeyeceğine, diriltmeyeceğine inanmışlardı. Ve gerçekten biz göğe dokunduk da onu kuvvetli bekçiler ve parlak alevlerle doldurulmuş bulduk. Ve hiç şüphesiz ki biz gökten duyum almak için oturulan yerlere oturur idik. Peki şimdi her kim duyum almak için uğraşsa kendisine gözetleyen parlak bir alev buluyor. Biz de yeryüzündekilere kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara bir doğruluk mu diledi bilmiyoruz. Şüphesiz bizlerden bir kısım salihlerdendir. Bizden bazıları da bunun aşağısındadır. Biz çeşit çeşit yollarda idik. Ve kesinlikle Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, kaçmakla da onu asla aciz bırakamayacağımızı iyice anladık. Ve biz o kılavuzu, Kur'an'ı dinlediğimizde ona iman ettik. Onun için kim Rabbine inanırsa o hakkının eksik verilmesinden ve haksızlığa uğramaktan, aptal yerine konmaktan, kendisine aşırı yüklenilmesinden korkmaz. Ve gerçekten bizim durumumuz ise Müslümanlar bizdendir, yanlış kendi zararına iş yapanlar da bizdendir. Ama kimler Müslüman olduysa işte onlar doğruya, güzele, iyiye, gerçeğe gitmeyi arayanlardır. Ama inanç konusunda yanlış kendi zararlarına iş yapanlara gelince onlar da cehennem için odun olmuşlardır demişlerdir. Şimdi bu ifade anlattığımız şey, bu hani 6 kişi var ya, onların başkanı Medine'ye vardığı zaman, aslında Medine demeyeyim yani Yesib'e vardıkları zaman halkı toplar, bu nutku orada çeker. Kur'an'dan öğrendikleriyle halkının yaşadıklarını bir bir orada toplumuna bir öz eleştiri yapar Kur'an çerçevesinde. Şimdi bunları, bu olayları tek tek, bu ayetleri tek tek, yani bu minval üzerine inceleyelim. Birincisi, adamlar Kur'an'ı dinlemiş, değil mi Resulullah'tan? Kur'an'la ilgili ne diyor? Şüphesiz biz rüşte kılavuzluk eden hayret verici bir Kur'an dinledik. Bak Kur'an'ın özelliklerini, Kur'an'dan ne güzel iyi tanımışlar değil mi? Kur'an ne yapıyormuş? Rüşte erdiriyormuş, rüşte. Kur'an rüşt dediğimiz zaman insanı hani devlete karşı, millete karşı, topluma karşı sorumluluk alacak boyutta bilince getirme işidir öz olarak. Bir de sefih vardır burada. Yani beyinsiz denilir veyahut da aklı ermez. Şimdi rüştün karşılığı sefihliktir. Bu ayetlerde biraz önce göreceğiz. Sefih sözcüğünü de orada görüyoruz. Ama adam diyor ki Kur'an öyle bir şey ki insanı çok etkiliyor ama bu etkilemesi göz boyama cinsinden veyahut da beyin yıkama cinsinden değil. Kur'an'ın etkilemesi insanı, aklını, fikrini kullandırtması, araştırma, gözlem yapma ve ilimle neticede bilgilendirmesi, onu aydınlatması ve böylece de reşit yapması, iyi, kötü, güzeli, çirkini, hayrı, şerri ayırtacak bir duruma getiriyor. Böyle bir kitap dinledik biz diyor. Ama bir yönünü daha diyor bakın burada Kur'an'da. Adam o başka bir şey daha söylüyor. Kur'an acaba diyor, hayret verici diyor. Hayret verici dediği zaman yani sıradan şairlerin söylediği gibi değişik şeylerle yani herkesin yaptığı, yapabileceği söylem normal nutuklar, normal yazılar değil bunlar. Yani herkesi hayran bırakıyor. İşte Kur'an'ın hem kitabiyet yani gramer kurallarına göre hem de fesahat, belagat yani edebiyat şeylerine göre söylendiği zaman herkesi hayran bırakan bir özelliğini de bu adamlar burada tespit etmişler. Kur'an'la ilgili bu özelliği oraya duyuruyorlar. Evet, bu oraya duyururken şimdi ayette yine kendi şeylerinden ne diyor? Bak şimdi, bundan dolayı biz ona iman ettik. Rabbimize hiçbir şeyi artık ortak koşmayacağız. Evet, Kur'an'ı dinledikten sonra biz akıllandık. Kur'an'ı inceledik, öyle mi? Biz öyle bir şey ki araştırdık, sorduk. Rüşte erişinden dolayı herkesi şaşırtan cihette bir hayranlık uyandıran özelliğinden dolayı o dinlediğimiz Kur'an'ın Allah'tan gelmiş olduğuna inandık. Bakın, normal olarak kabul etmemişler, incelemişler. Bu iki özellikten dolayı, halbuki şimdi görüyorsunuz, binlerce insana, on binlerce insana bu Kur'an'ın hak kitap olduğuna inanıyor musun? İnanmıyorum. Niye inanıyorsun ki? İnceledin mi? İçeriği ne? Özelliği ne? Dediğin zaman bilmiyorum. Niye inanıyorsun? Ne diyecek? Hani mahalle baskısı değil mi hocam? Mahalle baskısına inanıyor. Bak işte Kur'an'a inan mahalle baskısıyla değil. Anadan babadan irsen işte ana baba Müslümandı işte böyle. Bu da Müslüman. Kur'an işte hak kitap, doğru kitap, bereketli kitap. Yok öyle bir şey yok. Bunun içeriğini görecek, içeriğini bilecek ve iman ettik ve arkadan Resulullah'tan öyle güzel bölümler dinlemişler ki Kur'an'dan, bakın Kur'an'dan öyle güzel bölümler dinlemişler ki adamlar ne diyor? Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız. Peki bunlar ilk senelerde neyi öğrenmiş olabilirler? En basitinden ne? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Biz sadece sana kul oluruz. Biz sadece sana kölelik ederiz. Başka bir mabut, başka bir ilah, başka bir şey tanımayız. Onları öğrenmiş olabilirler. O 11 sene hangi ayetler geldiyse demek ki Resulullah onlara epey emek vermiş. Şimdi o rivayetler de çok enteresandır. Rahman suresini bile okudu derler, biliyor musun? Halbuki 11. sene falan Rahman suresi falan ortada yok yani, biliyor musunuz şimdi? Rahman suresi biliyorsunuz medenidir. Medine döneminde inmiş bir suredir. Evet, biz diyor asla o dinlemekte biz şirkte yokuz. Şirk koşmayacağız. Evet, şimdi yine bunu saptırtanlar öyle bir şey ki bunu gelenleri, cinleri bildiğiniz o hayali cinler var ya hani böyle halk kültüründeki onlar. Bunların isimlerini falan yazarlar. Bu falanlı filanlı filanlı böyle. Öyle cin şeytan işleri falan şey yaparlar. Mesela yine o orada bulunmamış sahabeden bile onun adıyla falan rivayet ederler. Bunlar da tamamen olayı saptırtmak için yapılmış şeylerdir. Bunlara da ben burada yer vermeyeceğiz. Neden yer vermeyeceğiz? Şöyle yer vermeyeceğiz. Hani şöyle bir şey daha var burada. İyi ki şey yaptım, hatırıma geldi. Resulullah, Resulü Segaleyn'dir. Bakın, burada Resulü Segaleyn'dir. Segaleyn demek, is ve cin demek. Ve vatandaş bunu, demin hatırlattım, is ve cinin peygamberi Resulullah, hem insanların peygamberi hem de cinlerin peygamberi derler. Allah cinler bir varlık varmış da onlara peygamber yapacak kendi cinlerinden birisini bulamamış. Bizim peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı cinlere de sen bunların da peygamberisin demiş gibi şey yaparlar. Resul Segalem bu demek değil. İns ve cinli ben size daha önce anlattım. İns ve cin herkesin demek. Gelmişin, geçmişin, buradakinin, şeyindekinin, mesela Resulullah'ın yaşadığı dönemdeki Mekke'linin, Medine'nin, ta uzaktaki insanların, o çağın insanların, bugünkü çağın insanların, gelecek kuşakların hepsinin peygamberidir. O herkesindir. Hatta bir soruya ilgili bu cin konusunu işlerken bir de şey yaptık. Bu Resulü Segalin davasından biliyorsunuz şeyde Rahman suresinde İns ve cinli şey yaparken Eyyuhes segalen diye bir ifade vardır. İns ve cinde eyyuhes segalen denir. Segalen, tamam ins ve cin demek onlar ama segalen ifadesi kullanmış Rabbimiz gözümüzü açalım diye. Segalen bildiğiniz sıklet sözcüğü var ya, ağırlık sözcüğü, ondan türeme bir sözcüktür. Ey ağırlığı olan, cüssesi olan varlıklar demek. Bakın, segaleyn, sıklet, ağırlığı, hacmi, kütlesi olan varlık demek ki, bu da insanlar demek. Bugün insanları, yarın insanları, buranın insanları, ötenin insanları demek. İşte Resulü Segaleyn demek, hani cinsi latif diye tabir ederler, cinleri var ya, cinsi latif, yani şeffaf varlık diye şey yaparlar. Kur'an'da geçenlerin öyle bir şey olmadığını bu Cenab-ı Hak eyyühes sekalen ifadesinde onları kapatır. Kur'an'ın bahsettiği cin ve ins kütleli varlıktır. Ağırlığı vardır, boyutu vardır. Rahman suresinde bu tescillenmiştir. Evet, şimdi devam edelim ayetlerde. Gerçek şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O bir dişi arkadaş ve bir de bir çocuk edinmemiştir. Bunu kim diyor? Bakın Allah demiyor. Ayette Allah demiyor. O Resulullah'la görüşüp giden kişi var ya, halkına hitap eden var ya, o söylüyor. Burada bunu derken ne demek istiyor? Şimdi Medine'ye vardığı zaman, Medine o gün için kozmopolit bir yer. Hem Yahudiler var, hem de Hristiyanlar var. Oralarda hepsi cirit atıyor Medine'de. Ha, gerçek şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir. Evet. Allah'ın üstünlüğünü öğrenmiş de o bu öğrenişte yine Kur'an'dan öğrenmiş ki o bir dişi arkadaş ve de bir çocuk edinmemiştir. Hristiyan inançları var ya, başka din inançları var ya, o inançları da İslam'da olmadığını, Kur'an'da olmadığını, Allah çocuk edindi demenin de, eş edindi demenin de, tamam mı, yanlış olduğunu, kendilerini ise Kur'an'dan doğrusunu öğrendiğini beyan ediyor. Biz ona böyle bir inanca sahip olamayız diyor. Biz ne de demişti? Biz şirk koşmayız. Artık şirk koşmayız. Bunlar şirk ve böyle ki biz bu şirkten uzağız. Bak şimdi burada neye geldi? Ve hiç şüphesiz bizim aklı ermez. Burada sefih sözcüğü var. Aklı ermez. Üzerine saçma sapan şeyler söylüyormuş. Allah üzerine saçma sapan şeyler söylüyor. Ha, şimdi onların başlarında bir beyinsiz hoca varmış. Değer verdikleri, Kur'an'ı tanımazdan evvel itibar ettikleri bir adam varmış orada, Yesrib'de. Bunlar da ona değer veriyor. Ama Kur'an'ı öğrenince onun saçma sapan, beyinsiz, akılsız birisi öğrenmiş, fark etmişler. O Allah üzerine saçma sapan şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz bildik bilmedik her kişinin Allah'a karşı asla yalan söyleyemeyeceğine de inanıyorduk. Bak ne kadar dürüst insanlar. Yahu bir insan çıkar işi arkadaşını aldatmak için vesaire falan yalan söyler, çıkar sağlar, adamı aldatır şu bu falan ama yani yalan söyler de Allah'la ilgili de yalan söyleyecek kadar şerefsiz olduğunu bilmiyorduk diyor bak. Yani hepsi aklımıza gelirdi de Allah'ı yalana malzeme yapmasını hiçbir zaman düşünemezdik diyor. Öyle bir şeydi, ona inanıyorduk diyor. Söylemez. Allah'la ilgili yalan söylemez diyorduk diyor. Şimdi şöyle diyelim ya, ne diyelim? Şimdi orada bu şüphesiz ki bizim aklı ermez dedi. Orada bir kişiden bahsediyor. Beyinsiz diye bir kişiyi aklı ermez diyor. Yahu bizimkilere ne olacak şimdi? Bize Allah'la ilgili yalan söyleyen kaç bin kişi var? Kaç bin kişi var? Kitaplarında, televizyonlarda, söylemlerinde Allah'la ilgili ne kadar yalan söyleyenler var? Ne kadar söyleyenler? Şimdi işte tabii ki ileride başka ayetlerde de ne olacak? Allah ile aldatmasın diye başka ayetlerde misal bize bu Fatır suresinde ve başka şeylerde Tevbe'de falan bu tip şeyler olacak ve böylece özel Tevbe 34'te bak çok enteresan, bu da kulağımıza küpe olsun. Ey iman etmiş kişiler, şüphesiz hahamlardan, rahiplerden birçoğu kesinlikle insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar. Ve altın gümüşü yığıp da onları Allah yoluna harcamayan kimseler hemen onlara acıklı bir azabı müjdele. Bak şimdi burada iyi dikkat edin. Burada çok enteresan bir sır var. Ey iman etmiş kişiler diyor. Kime diyor Allah? Bize muhatap ediyor. Resulullah'a inanmış, Kur'an'a inanmış insanlara uyarı yapıyor. Neden yapıyor? Ya şüphesiz hahamlardan, rahiplerden birçoğu mal kazanacağız diyor, Allah adına yalan söyler, sizi sömürürler diyor. Ya şimdi bu şey, ey insanlar, şimdi şöyle, ey iman etmiş kimseler, ey Hristiyanlar dikkat edin, ey Yahudiler dikkat edin, hahamlar, rahipler sizi böyle demiyor yani, Müslümanlara diyor. Burada ne var? Din adamı geçinen hocalar var ya, onlar bu numarayı yaparlar. Allah'a ait yalan söylerler, sizin malınızı, mülkünüzü haksız yere yerler, elinizden alırlar, bu şey yaparlar. Evet, Müslümanlar, yani bunlar kimdir, neyin nesidir, nerededir, ne zamandır, yani bunların örneklemelerini gözlerini açtığı zaman, çevresine baktığı zaman onlarcasını, yüzlercesini bilir ve görür. Değil mi? Bunlara karşı sizler bu konuda tabii duyarlısınız, bunları biliyorsunuz ama yani çevremizdeki insanlara, Müslümanlara bu konuda gerekli uyarılar yapılmalı. Yani bunlar hepimizin yani zoraki görevlerinden bir tanesi. Şimdi geldik 6. ayete. Bakın şimdi yine burada ins ve cinni tanıma açısından iyi bir şey noktaya geldik. Gerçekten insan çok iyi tanıdığımız kimselerden bazı kimseler, cinden tanımadığımız yabancı kimselerden bazı kişilere sığınırlar idi. Şimdi bak, konuşan kimdi? Neferden bir tanesi değil mi? Cin. Şimdi bu cin diyor ki, bak bizi diyor burada, kendisini ins olarak kabul ediyor. Bizim çevremizdeki tanıdığımız adamlar var ya, onlardan bazıları, bazı cinden bazılarına, yani yabancı kimselere sığınırlar idi. Böylece de o yabancı kimseler onların azgınlıklarını, ahmaklıklarını artırırlardı. Burada çok önemli bir şey var. İşte nasıl ki Resulullah o hani hacca gelenlere Akabe'de sağda solda İslam'ı, Kur'an'ı tanıtıyordu ve onlar Kur'an'dan etkileniyor. Şimdi Mekke'nin ileri gelenleri, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velid bin Muğireler var ya, peygamberin bu dış köylerdeki, dış kentlerdeki, dış yerlerdeki etkisini kırabilmek için oralara casuslar yollamışlar. Bu adamlar orada dolaşıyor. Medine'de dolaşıyor, oralarda dolaşıyor, panayırında, pazarında vesairesinde dolaşıyor. Ama kimliği belli değil. Oralı da değil bak şimdi. Bu defa deminki kendisi ayetin başındaki cin sıfatındaki adam ins oldu. Mekke'den oraya gitmiş ajanlık yapan kişiler ne oldu? Cin oldu. Şimdi biz diyor ki bizim burada hani tanıdık ahbaplarımız var ya, hani adamlarımız, akrabamız, hısımız şu var ya, onların bazıları o yabancıların dedikodusuna, onların çalışmalarına, onlara sığınırlar, onlardan akıl alırlardı. Ve böylece onlardan akıl aldıkları zamanda da ne oluyordu ki onlardan aldığı akılla? Azgınlıkları ve ahmaklıkları artıyordu. Bakın. Başka bir şey, Kur'an ne yapıyordu? Rüşte erdiriyordu, değil mi? O manyakların anlattıkları ise onların azgınlıklarını ve ahmaklıklarını artırıyor. Bakın tam tersine. Şimdi adam ne kadar güzel konuşuyor bak. Durumu ne güzel anlatıyor. Gerçekten de onlar sizin inandığınız gibi Allah'ın asla kimseye peygamber göndermeyeceğine, diriltmeyeceğine inanmışlardı. Ha. O gelen adamlar var ya, o casusluk yapan adamlar var ya, millete neyi öğretiyorlarmış biliyor musun? Buradaki ayetteki bazı sözü var da onun iki anlamı var. Ya bu peygamber çıkmış ona herkes arkasından koşuyor şey mi? Yok ya, Allah öyle peygamber falan yollamaz. Öyle bir şey yok. Öyle Allah'ın peygamber yolladığı ve yollayacağı falan bir şey yok diye bunu öğretiyorlar. Veyahut da ayetten bir başka anlamda şey yapar. Yani bu tutup da öleceksiniz, öldükten sonra hesap vereceksiniz falan filan diyor ama öyle bir şey yok. Dirilme diye bir şey yok. İşte böylece halkı anlatıyor diye böyle söylüyorlarmış. Ha. Onların işi de böyle tam İslam'ın karşıtı şey. İslam'ın ana öğretilerinden bir tanesi neydi? Ahiret inancını yerleştirmek, değil mi? Çünkü dünyada ne kadar rezalet varsa, ne kadar rezalet, fuhşiyat, menhiyat, azgınlık, taşkınlık, ahmaklık varsa bunun kaynağını ahiret inancının olmayışı. İslam ahiret inancını yerleştirmeye çalışıyor. Bunlar da karşı şeye geçmişler. Allah kimseyi diriltmeyecek, Allah kimseyi peygamber olarak falan yollamayacak diye böyle bir karşı ataktan faaliyet gösteriyorlar. Ve 9-10'a geldik. Ve gerçekten biz göğe dokunduk da onu kuvvetli bekçiler ve parlak alevlerle doldurulmuş bulduk. Bakın buradaki ayetlere de iyi dikkat edeceğiz. Burada da çok önemli bilgiler var. Ve hiç şüphesiz ki biz gökten duyum almak için oturulan yerlere oturur idik. Peki şimdi her kim duyum almak için uğraşsa kendine gözetleyen parlak bir alev buluyor. Biz de yeryüzündekilere kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara bir doğruluk mu diledi bilmiyoruz. Şimdi bu adamların, şimdi bunu da bir de tarihe şey yaptığımız zaman, bu milletin özellikle Yahudi kesiminin, ki Medine'de biliyorsunuz çok Yahudi gruplar var, bunların da kahinleri var. Bu kahinler genellikle, şimdi falcılık dediğimiz şey var ya, yıldızlara göre güzel rasathanelere oturuyorlar. İşte ay falan şeye girdi, burca girdi, güneş falan şeye gitti, ayın şeyi şurada, güneşin boyu burada, bu şöyle oldu, böyle oldu, işte biz şurada Allah'tan şöyle bilgi aldık, bu şeylerle yıldız okuma, yıldız fallarıyla göğe bakarak bir şeyler öğrendiklerini şey yaparlarmış. Şimdi ne diyor? Biz göğü inceledik, inceliyoruz diyor. Yıldızlardan başka bir şey gözükmüyor. Ne Allah var, ne melek var, ne Allah'tan haber getirip götüren bir şeyler var. Bizim bu falcı geçinenler var ya, onlar var ya, atıp tutuyor. Biz de kendimiz de, bak şimdi, biz de yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara doğruluk mu istedi, bilemiyoruz. Yani bizim kahinler de baya baya, yani insanlığın geleceği işi şuyu bu değil mi? Ama Allah'la ilgili bir şeyi onların yaptığından ettiğinden bilemiyoruz. Ha, bu bilemiyoruz. Nereden öğrenecekler? Allah'ın bir insanlar için, kullar için iyilik mi, kötülük mü dilediğinin yeri nere? Kur'an. Yani falcıların gökten aldığıyla alacağıyla falan filan bir şey yok. Şimdi bu ayetlerle ilgili de, yani bu bölümle ilgili de çok enteresan şeyler var. Yani şimdi onları burada anlatmayacağım tabii şey olarak. Şimdi Resulullah gelinceye kadar şeytanlar gökyüzüne çıkarlarmış, yıldızların arasında dolaşırlarmış. Allah da meleklerle muhabbet edermiş de, falan yeri yıkalım, filan yeri yıkalım, falan yere bereket, falan yere felaket falan filan diye. Onu da oradan şeytanlar duyarmış. Hop gelirlermiş şeye, bu kahinlere var ya, Allah'la meleklerin konuşmasını duydum, falan yer yakılacak, falan yer yıkılacak, falan yere bereket yağacak, falan yere de felaket gelecek falan filan gibi böyle şeyler söylerlermiş. Şimdi ve derler ki peygamber geldikten sonra bunların göğe çıkması falan filan yasaklandı. Hatta ve hatta tuhafınıza gider. Yani şimdi bunlar şimdi gülünç olacak ama peygamberimiz gelinceye kadar gökte yıldız da yokmuş yani. Şimdi onun için yıldızlar olmadığından dolayı da şeytanlar hop ok gibi çıkıp gidiyorlarmış herhangi bir engele şey yapmadan. Bu defa Allah şeytanlar çıkmasın diye peygamber geldikten sonra yıldızları yaratmış. Şimdi şeytanlar çıktığı zaman hemen şey var ya, göktaşı. Onun bir tanesi gelip şeytanın kafasını parçalıyor falan filan. Şimdi bunlar klasik anlayıştaki yani halkı oyalama ve Kur'an'ın ana mesajından uzak tutmaya yönelik çabalardır. Bunun hepsinin altında da hinlik yatar. Onları burada nelerdi ne değildi falan filan şey yapmaya lüzum yok. Devam ediyoruz şimdi. 11. ayete geldik. Şüphesiz bizler Bizlerden bir kısmı salihlerdendir. Bizden bazıları da bunun aşağısındadır. Biz çeşit çeşit yollardaydık. Evet, her toplumda olduğu gibi, değil mi? Normal olarak her toplumda olduğu gibi iyi insanlar, salih insanlar da vardır. Salihlikten aşağı da olanlar vardır. Burada yani kibarca bundan aşağı diyor. Seviyesiz, yani kötü sıfat kullanmadan yani bunu ifade ediyor. Bu kendi durumlarını öyle ifade ediyor. Şimdi zaten her toplumda her toplumun iyisi de vardır, değil mi? Kötüsü de vardır. Bunu da deklare ediyor. Hani nitekim hani bundan evvel Araf suresinin 162-168. Ayetinde ve onları yeryüzünde birçok önderli toplumlara ayırdık. Onlardan bir kısmı düzgün kimselerdi, bir kısmı da bundan aşağıydı. Bu Kur'an'ın da bir özel ifadesi. Yani kötü olanı fazla hakaret etmemek, onu da hani cazip bir şekilde, cazibeyle çekebilmek için öyle. Ve biz onları dönsünler diye iyiliklerle ve kötülüklerle sınama yaptık. Evet, bu ayette de biliyorsunuz denemeler sırf belayla olmaz. İyiliklerle de. Bir adama da bakarsın ki hani çok mal, mülk, evlat, zenginlik şu bu verdiği zaman Allah ona belayla değil, onunla da onu deneme yapar. Onunla da sınama yapar. İşte ve neticede her kitlenin, her grubun iyi insanları da vardır, kötü insanları da vardır. Şimdi 14-15. ayete geldik. Ve gerçekten bizim durumumuz ise, bak toplumu dedi, salihler var, aşağı olanlar var. Şimdi onlar orada dursun. Biz kendi durumumuza bakalım diyor adam. Bunu hitap ediyor toplumuna, köyüne, kasabasına, halkına, orada sesleniyor. Müslümanlar bizdendir. Yanlış, kendi zararına iş yapanlar da bizdendir. Bakın diyor, şimdi burada zalim şirk şeyle geçiyor. Ama kimler Müslüman olduysa işte onlar doğruya, güzele, iyiye, gerçeğe gitmeyi arayanlardır. Özete gelelim. Bizden kim Müslümansa, tamam mı? Müslümansa onlar doğruya, güzele, iyiye, gerçeğe gitmeyi arayanlardır. Ama inanç konusunda yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara gelince onlar da cehennem için odun olmuşlardır. Evet. Burada Kur'an'dan aldığı, Resulullah'ı dinlediği zaman Resulullah'la o gizli buluşmalarındaki öğrendiği bilgilerle toplumuna mesaj verirken şirk koşanlar, yani biz burada kendi zararına iş yapan dediğimiz zaman burada zulüm diye geçer bu şey. Zalimler cehenneme odundur diyor. Biz de bunu ne diyoruz? Zulmün en büyüğü veyahut da Kur'an'daki geçen zulüm nedir? Şirktir. Şirk, insanın zulüm dediğimiz zaman, zulüm sözcüğünü hani defalarca söylüyoruz, esas öz anlamı kişinin koyunlarına, kuzularına kurdu çoban yapması demektir. Cahilliğe de zulüm diyoruz, zulümat diyoruz. İşkence yapan adama da zalim diyoruz. O da ne yapmış oluyor? Birisine zulmettiği zaman kendi ayağına o da kurşun sıkmış oluyor. Karşıdakisinin acısı bir gün geçer, iki gün sonra geçer gider ama onunki kalıcı oluyor. Evet, şimdi